Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Мая памяць захавала нязвыклы абразок яшчэ з падлеткавых часоў. На плошчы, якая тады называлася цэнтральнай, я бачыў збой маладых людзей, што спявалі і танчылі ад захаплення. Пасярод лета ўпярыў дождж, проста сцяна дажджу. Дзяўчаты і хлопцы паскідалі абутак ды кружылі басанож па калюгах у імправізаваным танцы. Іх радасць была такой адкрытай і прытым інтымнай, што мне здавалася, быццам я падглядаю за імі. Нейкі маладзён узяў дзяўчыну на рукі і гэтак круціўся па калюгах пад дзіўную музыку злівы. Іх постаці зліваліся ў гэтай зліве, і было такое імгненне, калі час спыніўся, перастаў нешта значыць. Можа, хвіліна прайшла, а можа быць, усё жыццё. Прынамсі, той патаемны і мройны вобраз танцаў у зліву так і застаўся ў маёй памяці назаўжды. Болей нідзе нічога падобнага я не бачыў, хіба што ў кіно. Цяпер вось думаю, што калі ў Менску ёсць свой вобраз шчасця, дык гэта ён. Настолькі ўсё было дарэчы і настолькі адпавядала адно аднаму гэтыя сталінскія палацы, летняя зліва, агромністая плошча і басаногія пары з іх нікім не санкцыянаваным танцам. Абсалютная самадастатковая карцінка. Штосьці ўнутрана падобнае паўтарылася ў гэтым самым месцы, але зімою 1980 году, калі плошчу перасякала калядная працэсія беларускай майстроўні. Таксама ж з танцамі і спевамі. Як на сённяшні розум, дык зусім адчайны быў крок, бо ў зашуганым Менску любая несанкцыянаваная імправізацыя ўспрымалася як пратэст і падлягала рэпрэсіі. Але нам было неверагодна весела, эўфарыя шчасця поўніла нашыя сэрцы, мы ішлі з калядкамі ў дом, дзе жыў Караткевіч, а пасля з гэтага дому вярталіся з поўнымі мяхамі пачастункаў, і тут на лаўках на месцы сённяшняга палацу Рэспублікі расклалі свой скарб, аж пакуль не з'явілася міліцыя. Яны хацелі затрымаць каго-небудзь аднаго, але мы згадзіліся быць затрыманымі толькі ўсе разам. Міліцыянты адчапіліся. І зноў эўфарыя ўсеагульнага шчасця, трывожнага, рызыкоўнага і зусім-зусім блізкага паўтарылася на гэтай плошчы ў сакавіку 2006 году. Таксама зімою, таксама ў цемры, таксама ў мароз. У найноўшую гісторыю гэты эпізод увайшоў адным словам – плошча з вялікай літары. Вы скажаце, нічога дзіўнага, што людзі прыйшлі з пратэстам менавіта сюды, бо тут месціцца палац правіцеля. Але, па-першае, пратэст не нараджае эўфарыі шчасця, яе нараджае пачуццё адзінства, прадчуванне перамен, прагнасць новае будучыні. Мне думаецца, што многія з тых тысячаў беларусаў, якія стаялі на плошчы ў сакавіку 2006-га, перажылі наймацнейшае ўзрушэнне ў жыцці. Па-другое, не людзі прыйшлі да правіцеля, а правіцель аблюбаваў гэтае месца. І тады, калі ў палацы сядзелі першыя асобы ЦК КПБ, і калі пасяліўся першы прэзідэнт, і нават калі на гэтай самай плошчы быў пастаўлены гіганцкі помнік Сталіну. Кажуць, што Бог і д'ябал звычайна пасяляюцца побач, а людзі усяляк імкнуцца падзяліць іх высокім плотам. Калі трымацца гэтай логікі, дык д'ябал у Менску жыве ўнізе, там, дзе станцыя метро Няміга. Там праз усю гісторыю дзеюцца няшчасці і трагедыі. Ад самай першай летапіснай згадкі пра горад да масавае пагібелі моладзі ў навагоднім пажары 1946 году і да масавае пагібелі моладзі ў 1999. Адсюль на гары ведзён ланцуг з трох галоўных храмаў трох канфесіяў – каталіцкай, праваслаўнай і уніяцкай. Уніяцкай святадухавай царквы сёння няма, але яе збіраюцца адбудоўваць на старых падмурках. Далей пляц волі, за якім пачынаецца тэрыторыя Бога, цэнтральная або кастрычніцкая плошча, або плошча Каліноўскага, або проста плошча. Калі увесь горад уявіць сабе як храм, дык тут яго метафізычны алтар. Прычым алтар той рэлігіі, якой усе падпарадкоўваюцца, незалежна ад канфесіі і незалежна ад таго, ва што яны вераць ці не вераць. Вось у гэтым месцы ў 1980 годзе і нарадзілася першае нефармальнае публічнае маладзёвае аб'яднанне «Беларуская майстроўня». Спачатку яна збіралася за квартал адсюль на філфаку БДУ, які цяпер стаў гістфакам БДУ. Потым перабралася ў палац прафсаюзаў. Тут яна ладзіла свае святы, тыя каляды на плошчы, або гуканні вясны, ніжэй у парку Янкі Купалы. Купалле 1984 году ў Купалаўскім парку ёй святкаваць забаранілі. Тады ж яе выгналі з палацу прафсаюзаў. Тады ж яна падзялілася на іншыя суполкі і перастала існаваць. А прычынай усяму першы ў найноўшай гісторыі пікет пратэсту, які перад тым усім майстроўцы зладзілі каля кансерваторыі, пікет супраць зносу будынку першага беларускага тэатру. І зноў усё адбывалася на плошчы ці каля яе. Магія месца і магія места, мабыць, сышліся на цэнтральнай плошчы. Прынамсі, нідзе больш у Менску не адбывалася столькі здарэнняў, што так нагадвалі цуд. І майстроўцы сёння згадваюць кожны сваё, але абавязкова звязанае з гэтым месцам. У кагосьці найперш усплываюць у памяці каляды, у кагосьці зборкі ў палацы прафсаюзаў. Юлі Лысковай згадваецца той пікет, пасля якога майстроўня як такая перастала існаваць. Але Юля і з'явілася там на самым прыканцы. Я прыйшла на гэты ўжо развітальны акорд, калі руйнавалі будынак гэты. Я зусім не памятаю, як я даведалася, што гэта. Тады ж не было мабільных тэлефонаў. Я памятаю, што я прыйшла, ўжо туды прымчалася, і там ужо малявалі, мусіць, косткай плакат такі, што руйнуецца помнік гісторыі. Я яшчэ тады падумала, што палова беларусаў не ведае, што такое руйнуецца. Калі стары будынак так руйнуецца, гэта страшна выглядае вельмі. То як б'е па галаве, па целу твайму. А стаяць там зусім не страшна было. І нас тады забралі, і я думаю, што ты міліцыянты, тады яны нават не ведалі, што з намі рабіць, такого не было раней. Яны не прыніжалі нас. Яны нават дазволілі нам бацькам патэлефанаваць. Міліцыянты не ведалі, што рабіць, але не ведаючы, усіх забралі ў пастарунак. Натуральна, зрабілі тое, на што быў загад, прычым не ад міліцэйскага начальства, а ад тых, хто ведаў, што трэба рабіць. Ведалі ў ЦК КПБ. Там у тыя часы прымаліся такія рашэнні і даваліся такія загады. Там і смешнае было. Нас адпусцілі, можа, а пятай. Ну, яшчэ транспарт не хадзіў. І ішоў дождж. Я думаю, як я дабяруся да свае серабранкі. І што ты думаеш, як сюррэалістычны нейкі сюжэт, ехала палівальная машына і палівала горад. І ён мяне давез да серабрянкі маёй, палівачкі. Я ў дождж з міліцыі на палівачкі даехала да хаты. Ой, мяне потым выклікалі, зрабілі сход нашай групы, які пазор для нашай навучальнай установы, бо, можа, Валаскова не ведаеце, ад нацыяналізму да фашызму адзін шаг. А я не ведала ніколі, ніколі не ведала. Але потым неяк яны так парыцалі мяне, а потым неяк спусцілі гэта. Можа, таму, што гэта была ўсё ж такі тэхнічная ўстанова, і нас такіх там зусім у політэхнічным інстытуце, вось я нікога не ведала, я там адна. Можа, яны таксама не ведалі, што з гэтым рабіць. Неяк асудзілі мяне, вымову далі нейкую там камсамольскую. Тады непрыемна вельмі было, цягалі па гэтых дэканатах. Маглі выключыць, маглі як Ларысу выключыць, маглі, ва ўсіх маглі. Яны не ведалі, куды павернецца, я думаю. І ў нас такі быў дэкан разумны, і ён вельмі ўплывовы быў ось гэтым тэхнічным свеце Степаненка. І я думаю, ён проста не захацеў марацца там усім. Політэхнічны інстытут апрацоўка металаў ціскам. Юля кажа, што дэкан даўно ведаў яе бацьку і разумеў, што калі дзяўчыну адлічаць, бацька потым не падасць яму рукі. А яшчэ яна ўпэўненая, што бацька хадзіў да дэкана, проста ніколі не казаў ёй пра гэта. Пікет 13 чэрвеня 1984 году, які стаў апошняй акцыяй майстроўні, і сапраўды завяршыўся быццам бы апрацоўкай металу ціскам. Майстроўня тады налічвала больш за 100 вольных і міжвольных удзельнікаў. Яна ўжо канчаткова сфармавала сваю ідэалогію, свой метал, і была гатовая да выхаду з фальклорнай у палітычную сферу дзейнасці. Рэакцыя ўладаў на пікет стала апошнім выпрабаваннем майстроўцаў перад тым, як яны падзеляцца на дзясяткі розных суполак ды ініцыятываў. Не люблю гэтых высакапарных словаў розных. Можа, гэта адзінае карыснае, што я такое для людзей зрабіла. Вось дачок двух сваіх нарадзіла, Агату і Дануту, і за гэты помнік, за гэты будынак выйшла. Астатняе мы ўсё такое звычайнае робім. Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сяргей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядае Юля Лыскова. Юля Лыскова толькі з'явілася ў майстроўні і апынулася перад выбарам, чым далей займацца, да якой новай суполкі далучыцца. Міхала Непадзістаў прывёў мяне, і ў той жа час мае бацькі праз маці маю, якая ў замежных мовах выкладала і працавала жонкай з Садоўскага. І мы пераехалі ў Серабрянку, і яны неяк пасябравалі, і гэта неяк так супала ўсё. Я пайшла ў майстроўню, але Міхал мяне прывёў не Садоўскі, я не кажа, што Садоўскі, не. З Міхалам мы вучыліся ў адной школе. Ён у паралельнай класе быў. Ну і неяк сябравалі, ён ж такі творчы чалавек быў усё жыццё. Іх там з класу шмат хто такі пайшоў па творчай лініі. І мы жылі на Камароўцы побач. І сябравалі, я не скажу сябравалі, але ў нас нейка была агульная кола такое знаёмых. Фёдор Кашкуревіч тады быў. Міхал прывёў мяне, і неяк я там вось і засталася. Але я ўжо папала на гэты момант, што гэтым зубрам, вінцуку, там, я думаю, што ім гэтыя спевы ўжо, ім гэта не цікава ўжо было. Адны хацелі ўжо ў бой, а другія яшчэ толькі спяваць пачалі. Майстроўскі распадзел на тых, хто ірваўся ў бой, і тых, хто хацеў спяваць, па-свойму апісаў Генік Лойка. Не толькі нас разагналі, у нас унутры быў крызіс. Некі наступны крок вот, хацелася. Што рабіць далей? Ці далей вось так выспіваць, як дзяўчаткі любяць сялякія спеўкі, прыпеўкі? Ці от хлопцы, як Івашкевіч каже, давайте зробимо ТБШ, товариство білоруської школи, і вже туди уступять тільки ті, хто розмовляють на білоруській мові. Ось, ну я став на бок дівчаток, співки-припівки. Навошто так твердо, так просто лінійно, тут же ж все вельми складано. Це я був студентом ще, але тепер от, на старості годов я став максималістом. Юнацьким максималістом. Для мене зараз важно чорне-біле, ось так от поділити цвіт і все. Це при всім тим, що він різностайний, різнокольоровий, я на старості годов хочу бачити цвіт чорно-білим. І тепер от зустрікаюся з Івашкевичем і кажу, чому на фронті кишить російська мова? А він каже, а як ти зробиш? Ну на, зроби. Коротше, коли Івашкевич там був таким радикальним у ті часи, то тепер уже мені хочеться такого радикалізму. Коли ти говориш по-білоруську, ти білорус. Не говориш, то не називайся білорусом. А хто ж туди застанеться, мені кажуть. Ну, це правда. Але все рівно. І ось у Вінцука вечорки у партії була ідея така. Він каже, ми як фен розпиляємо добро. А я кажу, ні. Партія повинна бути як вострю стріли. 300 спартанців і доволі буде. Остатні всі пойдуть. Головне буде вострю. Всі маси пойдуть, вони будуть відчувати, що нешто твердое є. На початку 1980-х Генік став на бок дівчаток і припівок. І таким чином утворилася співна суполка «Дзяніца», яка проіснувала більш за 10 років. Про початок «Дзяніци» говорить Юля Лискова. Мені майстровня ще дала «Дзяніцу». Ми потім 10 років і більше навіть співали в «Дзяніці». «Дзяніца» – це те, де... Дякуючи Ларисі, звісно, співали усі. Вона доставала з усіх голос. І ніяк, вона, навіть коли чоловік не вміє співати, у її була ось, я думаю, та терплівість ніяка, і така делікатність. Вона все одно з чоловіка доставала той голос, який потрібиться для цієї пісні. Обадай того, обадай того, закопали, Дзяніца – гэта тое, што калі ты выходзіш на сцэну, ці калі на репетыцыі разам спяваеш, і ты адчуваеш нейкі такі ўздым псіхалагічны і эмацыянальны. Калі ты спяваеш сваю родную песню з роднымі людзьмі, гэта ні з чым не параўнаць. Гэта дар жыцця просто. У нас на початку была Лариса, потом Виолетка была, Ефименко. Конечно, я памятаю, как мы потом Дзяніцы ездили, спевали на першым з'езді БНФ. Юля зусім гарадская дзяўчына, і калі задаешся пытанням, адкуль яе беларушчына, думаеш пра сям'ю, дзе маці мовазнаўца, і куды прыходзяць па-сяброўску суседзі, садоўскія. Словам, такая інтэлігенцкая гісторыя. Але насамрэч усё не зусім так. Беларушчына паводле Юлі ў яе ўсё ж такі з вёскі. Хоць для нашага пакалення гэта і незвычайная сувязь. У мяне вельмі прагрэсіўная была маці. Яна была такая антыкамуністка у душы. Бацька быў камуністам, ну такім звычайным. Ён на заводзе ўсё жыццё працуе, Вавілава, звычайным такім інжынерам. А яна такая была вельмі прагрэсіўная. Яны мне ніколі не сказалі, не рабі гэтага. Нават калі з міліцыі тады прыехала, у тыя часы ўяві там. Ці, наприклад, я вучылася, у мене був сябра, памёр маладий, одногрупник мой. Він ніяк мне потелефонував там на третій ночі, каже, Юлька, я п'яний. Ущент. Сяжу на пухлой площі. Сяжу ось на тротуарі. Хелп, допоможи. І я розбудила батьку свого. Ми сіли і за ним поїхали. Я сподіваюся, я так могу і змогу. Яны ўжо жылі пасля вайны адразу ў Менску, бацькі мае, па матчынай лініі. А так яны з Магілёва самі. А бацькавы бацькі, яны яшчэ ў 19 стагоддзі нарадзіліся, паміж іншым. Яны нарадзіліся ў сялібе ў вёсцы, ў Мінскай вобласці, і потым ужо жылі ў Мінску ўвесь час, і перад вайной. І ў нас ніколі не было сваякоў на вёсцы, ніколі. Я працавала ў Акадэміі наук, у нас там усім сала прывозілі, тварог, яйкі. І мы ездзілі, як малыя былі, як вёскі не было, бацька захапляецца рыбалкай, там прыроду вельмі бацькі мае любілі беларускую. Мы кожнае лета ездзілі, здымалі пакой у якой-небудзь бабулі. Мы ўсю Беларусь так праехалі, як малыя былі. Машыны не было ўсё, на цягніках, на аўтобусах цягалі гэта ўсё самі. Вось, ну я думаю, адтуль. Роўна ад бацькоў, я думаю, ад бацькі, ад вёскі і потым ад майстроўні, я думаю, што яно калі сядзела, яно неяк дасталася гэта. Можа, яно ў кожным Беларусі сядзіць. Можа, трэба нейкі ўказ прэзідэнта выдаць, каб у кожным горадзе зрабілі майстроўню, выцягваць з беларусаў беларускае. Я жартую. Я ведаю, што гэта не можа быць пад прымусам. Будуць людзі такія апантаныя, ведаеш, энтузіасты нейкія, але таксама павінна быць нейкая эканамічная падстава да гэтага. Краіна павінна любіць сваіх людзей, любіць беларусаў, і тады гэта будзе нармальна. Пра эканамічную падставу Юля кажа не проста так, ад галавы. Яна кажа гэта як эканаміст. Ужо шмат гадоў Юля працуе дарадцай у прадстаўніцтве Міжнароднага валютнага фонду ў Беларусі. Гэта прадстаўніцтва Міжнароднага валютнага фонду. Яно з 92-го году, калі мы атрымалі незалежнасць, і краіна ўступіла ў шмат якія міжнародныя арганізацыі, ўжо па асобку, не як частка Савецкага Саюзу. І вось мы ўступілі адна з першых міжнародны валютны фонд у ліпені 92-го. Я пачынала як сакратарка, прайшла конкурс, а зараз я дарадца. У нас прадстаўнік ёсць з Вашынгтону, і дарадца да прадстаўніка. Ну, хто з нас быў калі-небудзь у доме ўраду? Ведаеш, смешна, я люблю гэты будынак сам па сабе. Ну, гэта канец 20-х, пачатак 30-х гадоў пабудаваны. Калі страгавацца і Леніна ўбраць, то ён вельмі прыгожы будынак. Ён такі стройны, узнёслы, нармальны будынак. Я вось усіх пытаюся, якога ён быў колеру арыгінальны. Можа, хто ведае з нашых архітэктараў. Звычайны чалавек, ён жыве зусім адарваны ад ураду, ад таго, што робіць урад ці там нацыянальны банк. Ён гэта бачыць усё толькі ўжо па выніках. А так ёсць людзі з нейкім дзяржаўным складам розуму, з дзяржаўным менталітэтам. Вось ведаеш, як ёсць акторы, ёсць там мастакі, ёсць прыроджаныя бібліятэкары. А ёсць людзі, у якіх дзяржаўны склад розуму. Яны так стратэгічна думаюць, яны ёсць. І іх можна паважаць і трэба паважаць. Звычайна, калі заходзіць гутарка пра беларускіх урадоўцаў, даводзіцца чуць не ацэнку іх кваліфікацыі, а рэфлексіі, поўнае песімізму. Адкуль гэтага песімізму ў нас так шмат? Можа, яго шмат у нас, бо ў нас у параўнанні з іншымі было шмат надзей. Як мы думалі, што заўтра. Ну, лёгка нічога не даецца, канешне. Я недавно чытала Бураўкін, здаецца, пра Быкава пісаў, што Быкаў не верыў у беларускі народ. Такое нават чытаць страшна, но я разумею, што ён мае на ўвазе, што калі мы былі больш народам, то ўсё было б значна лепей і інакш. Там і цікава было, ўсё гэта такое было свежае такое паветра. Узгадай, гэта і гуканне вясны, это ўсё свята. Ларыса Сімакович, Таня Шчасная, Верці, Генік, мы не губляліся, мы ўсе гэтыя гады былі побач. І мне цікавей за ўсё было чытаць, што яны сказалі. Ірэна Папырэнка, канешне, здзівілася ўбачыць яе і пачуць, вельмі прыемна было. Усіх прыемна, але вось цікавей за ўсё мне было чытаць тых, каго я ведаю. Добра. Калі я працавала ў акадэміі навук, у нас загадчык лабараторыі нашай быў такі ласкаўнёў, а я маладая зусім прыйшла. І ён мне казаў: «Юля, запомні, на ўсё жыццё ёсць такое паняцце, як памяць любві. Што вось калі ты некага любіў ці кахаў, вось гэты чалавек на ўсё жыццё, вось гэта тое, што мы майстроўцы кажуць, што ўсе свае. Мы неяк вось любілі адзін аднога, нам добра было. Гэта нікуды не дзенецца, не дзяецца, но ў цябе сядзіць і ўсё». Гэта была «Вострая брама». Сёння пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядала Юля Лыскова. Вёў перадачу Сергей Дубавец.